Bir falcı bularak açtım ellerimi, avuçlarıma bakıp bakıp boynunu büktüm. Söyle be falcı, çekinme dedim. Söyle be falcı, çekinme dedim. Biliyorsun zaten dedi, bahtın kara senin belli. Yazmış bunu Mevlam sana, değiştirilmez hiçbir yönü garibim o. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurban oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin duralı oldum o. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurbanı oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin duralı oldum. Yaratırken ben koluna kötü kader mi yazdın anlama. Gülüp geçiyor zalim sevgilim, ağlanacak bu halime o. Söyle be falcı, çekinme dedim. Söyle be falcı, çekinme dedim. Biliyorsun zaten dedi, bahtın kara senin belli. Yazmış bunu Mevlam sana, değiştirilmez hiçbir yönü garibim o. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurbanı oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin duralı oldum o. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurbanı oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin duramı oldum o. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurbanı oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin gözünün yaşını, vermezsen gözü kirpikler belalı. Beşli mevzer ile bir genç vurulmaz. Ey, ey sevdalım hey. Beşli mevzer ile bir genç vurulmaz. Ey, ey sevdalım hey. Yarım altın ile bir yar sevilmez. Yarım altın mermer seni ya dillere çöllere hey, hey sevdalım hey. Başı gözü kiprikler belalı hey, hey sevdalım hey. Vara vara vardım Elazığ'ın hanına. Hancı dedi bu garibandır yatağını serin eyvana. Oradan bir zalim çıktı dedi bu Urfalıdır atın bunu zindana. Vah ölem ben kime ne diyeyim? Oradan bir zalim çıktı dedi bu Urfalıdır atın bunu zindana. Ah ölem ölem ben kime ne diyeyim? Doğru varanlara doğru varayım, fakir sevenlere köle olayım. Sen kendine buldun kardeş, ben de bulayım. Vah ölem ölem, ben kime ne diyeyim? Sen kendine buldun tatlı, ben de bulayım. Vah ölem ölem, ben kime ne thank you. Başında yazması var, burnunda kızması var, al yana kemsesi var, ben öldüren esmer. Başında yazması var, burnunda kızması var, al yana kemsesi var, ben öldüren esmer. Balak söyler bu sözü, dünyada yoktur gözü, silinmez alın yazı, beni öldüren esmer. Tatlı söyler bu sözü, dünyada yoktur gözü, silinmez alın yazı, beni öldüren esmer. Başında yazması var, burnunda kızması var, al yana kemzesi var, beni öldüren esmer. Başında yazması var, burnunda kızması var, al yana kemzesi var, beni öldüren esmer. Hasretinle inan döndüm deliye, bu gözyaşı bana senden hediye. Bu gözyaşı bana senden hediye. Yeminler etmiştin ayrılmam diye. Yalan yeminine kurban oldum. Yeminler etmiştin ayrılmam diye. Yalan yeminine kurban oldum. Mevlam kara yazmış anım yazımı. Mevlam kara yazmış anım yazımı. Aşkınla çalarım dertli sazımı. Aşkınla çalarım dertli sazımı. Ömrümce çekerim senin nazını. O tatlı nazına kurban oldum. Ömrümce çekerim senin nazını. O dertli nazına kurban oldum. Evim sen yıktın onu. Nazlım elinde. Ben derdim nasıl çıkmıyor nefesi, coşkun dalgaların kesilmiyor. sessizleş nefesi. Bu ne sessizlik, bu nedir kulluk? Doğan güneşe bak, rengi soluk. Bu ne sessizlik, bu nedir kulluk? Doğan güneşe bak, rengi soluk. Sen yoksun diye, sen yoksun diye her gün ağlıyorum, sen yoksun diye, sen yoksun diye, sen yoksun diye her gün ağlıyorum, sen yoksun diye. İmansızsın ya, ya. Kız ben sen alacaksın da zalim baban ölme ben doldu. Hele ben doldu ben doldu. Kız ben sen alacaksın da zalim baban ölme ben doldu. Kurban ben doldu ben doldu. Aman ağlaya ağlaya da içerime dert oldu. Yar yar, zalımsın yar yar. Thank you. var maşallah, o yar bizim inşallah. Başında var maşallah, o yar bizim inşallah. Ayrılık kolay değil, kavuşuruz inşallah. Ayrılık kolay değil, kavuşuruz inşallah. Aşık sazını döver, tatlı sözünü diyer. Aşık sazını döver, doğru sözünü döver. Kızını duydum yeller, vallahi dizini döver. Kızını duydum yeller, billah dizini Get down. Oynadı son hileyi daha sevmek mi? Tövbeler, tövbeler, ah tövbeler olsun. Bir daha sevmek mi? İçiyor bu garip. anlıyor bunları. Efkarından bir gün ölecek bunları. İçiyor bunları, anlıyor bunları. Köşeler